بالله من الشيطان الرجيم فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد دیاتی کریمنا تر دیر شنات بوری تفیفی اخروی تفصیلی ذکر کئی او دا حالت دا نزع دے مقام کے حالت دا زنکدن تفیف دے بذکر دا حالت دا نزع بیا مستقل تفیفی اخروی اور بسیبہ چلی گی انا کله چې عملونه اولی کلی شي مخکې دیر شو او عمر په ختمېدو شي نو سختې د مرګ به شروع شي نو دا غیره غفلت نه دی پکار وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور اغله سختی د مرګ یقیني ان د مرګ په خدا سے سختې او تکلیف راځي چې انسان په شان د حال د سکرې د نشي کنه ځکه وته سکرا وي خبرې دې اعتدال او اختیار نه بیا باری نه او صحیح حدیث کی راغلیو چې نبی علیہ السلام په وخت د نزع کې خپل فرمایل چې لا اله الا الله ان للموت سکرات او اللهم اعنی علی الموت یا علی سکرات الموت اللهم اعنی علی سکرات الموت مثال جاء اثر متعلق دی چرالی سکرت الموت سختې د مرګ بالحق یقینی یا متعلق دی د سکرې سره او مراد د حق نبی امر واقعی دی وراله سختی د مرګ چې حق دا واقعی دا واقعی سختی د شي اگر اغلا ذالک ما كنت منه تحیر دا غدی چې ته پتینه ته تختی دی دا ول اکتب دا غینه اورې دی تحید ها د حید اورې دو ته وی میلان تمنه تمیل وانه یا تفر منه تختب دې څه دې بولا ترته دې نو نو به حفی سور او کې به والی شي په شپې لکې تاسو ګوره شپاړس احوال ذکر کوي د آخرتو او تصویر دی په شپاړسو حالاتو دی آیات کې دوه حالات ذکر کوي یو نفخه فی الصور او بل یوم الوعید چې هغه د قیامت په نومونو کې یو نوم دی لکه څنګه چې یو نوم یوم الخروج داسې یوم الوعید هم دی ونفخه فی الصور او کې به والی شي په شپې لکې ذالک یوم الوعید دا وخت د عذاب مراد دې مش پیلې ده چې هغه د باس بعد الموت د پاره ده یو خړوم به پیلې ده هغه سره خو چې کوم موجود خلک هغه به فناش تلویخ کال پس به دا شپیلې والی شي او دې سره بیا ټول روچتیږي یوم الوعید معنی الله وعده د عذاب کړي او منکر سره او دا یو نوم دی د نمونو د ورځې د قیامت وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد بیت کی بیا دو حالت ذکر کی نور اور اب شی ہر یوتن دا غسر با یو شلون کی داغی یا چلون کی داغی و شهید او گواہی کون کے باغ معنی دا ہر نفس راتلب میدان تا حشر تکی گڑون بے حال خدا دے دین دا چ ہر یوتن سر بیو سائق یو شهیدی مراد د دوړونو ملائک دي چې یو به میدان حشر او بیا مقام د جنت یا جهنم تراولي د جنتیانو سره هم سایخي جلالت په پاغي سورې زمر کې درې او آیات کې ترشي او تاسو ته چې ایمان والبم جنت ته بوتلی شي سی کلفه زاغی د فارم استعمال شي او د جهنميانو سره به وي لکه سورې زمر کې او طریقه د بوتلو د جهنميانو سورې رحمان یو سل وخت کې ذکر وا نو یو ملک اغلی چې هغه بوزي او بل ملک او فرشتہ هغه چې هغه به شهادت کوي شهادت بر جنتیانو د پاره کوي داغي پنې کو اعمالو او شهادت به جهنميانو کوي داغي پناکار اعمالو لقد كنت في غفله من هذا پر دې مقام کې دا سائق او شهید اگر چې مفرد دي خو مراد دې جنس دي نو ډېر هم شاملېږي او بل قول دا و چې نه مراد د سائق نه ملائک دي او د شهید نه آزاد دي دي چې هغه به گواهی وکړي کله چې سورې یاسین کې تاسو ته ترجیو یا عملونه د دې دي دا دیم قول یا دا چې هغه عمل نامې چې لیکلې شوې دي چې هغه تفسیر کړو او کل نفس ظاهر دلالت کوي چې آیات عام دي هر انسان ته او چاري نه خاص دي مشرک پوری لقد كنت في غفله من هذا یقینا ویته په بي پروايي کې د دې وزنا د دینه فكشفنا عنك غطاءك نلری کلم مستانا پردستا فبصرك اليوم حديد نو نظر ستا نن ډېر تیر دی ډېر تیز دی وګوره که نه لیکن دوه حالت ذکر کوي یو کشف د غطا به شي پرده به لرې شي بل دا چې نظر به تیر شي تیز به شي او من هذا اشاره د مخکې مجموعه حال ده یعنی پوکل د شپې له او سایق او شهید سره میدان حشر ته راتلو او مراد بیا د بې پروایۍ او غفلت نه غفلت دې په سبب د محبت د دنیا د شهواتو په کولو د ګناهونو تو ګناګار مومنانو ته هم شامل لې یا مراد دین انکار کول دي بیا کافر پورې خاص دي او د غیتان هغه حالات مراد دي چې د دنیا کې منکړه او د ذکر د آخرت نه چې جهل دې محبت او مینه د دنیا شهوات نفسانی دي او دا سبب د غفلت کنه لکه سورې کهف یو سل یو کې تیر شي وو د ذکر د بصور دی مقام کې چې ستا نظر تیز دي او مراد چاوي بصر د قلب دي دکه غفلت اصل کې محل داغه د پاره زړه دی دا غفلت په ځاله صرف بصیرت د زړه راغی یا مراد د دینه بصر د سترګو د مقابله د غطا کې کما غطا چې برتوا او غشاو چې برتوا یعنی پر ورځ د قیامت به جزا او سزا د عملونو میزان او غیرت داسې نظر کوي کنه چې هیڅ حاجت او مانع به مخه ته نه وي لکه سورې مریم 38 آیات کې دې ته اشاره وا دینه دا معلومه شو چې اوسې نظر تیز دی د بصر نه مراد بصیرت او مغستې شي د لړه قتل او دینه مراد بصارت او مغستې شي د سترګو لیدل خپل ته اشکال دا او چې سورې توه او سل سریر شاعت کې سورې بنی اسرائیل 72 آیات کې ارشیو چې د قیامت پرز بدی وړاندې او د دې آیات نه هو معلومیږي چې اوسې نظر تیز دی کنه بصر کل یوم حدید ځکه تاسو ته ارشیو چې را پای دی نو زرقا لاندوی دارنګ یو ویلمه حشر تنی اعما وقب كنت بصیر انه ظاهر کې تعارض دي دغه کوئی بصر او کلیوم حدیث کنه نو جواب وکا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی پیدا په مختلف اوقات او حمل دے بعض وخت باندې او بعض وخت به نظر تیزی چې کله را پاسو لشو ولوند ورست ول الله نظر تیز کو یا دیم جواب داله چې هغه آیاتونو کې مراد د امنا عدم دلیل او حجت ته دانه چې ګرډوم د خود دلیل ور سره نشتا باندې ور سره نشتا څخه تم شوې دي کا مل دا مرادو نه دې سره ته تعارض نشتا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد او بوي ملګری د دا غسیز دې چې ما سره دې تیار دي کې او حال ذکر کوي چې هغه شهادت د قرين دې قرين ملګری ته وي او اکثر مفسرین وی مراد ته هغه مقرر ملائکه دي کرامن کاتبین چې غیب دار چې عمل نامې تیاری حاضر کړي کنه نو هاذا کې اشاره د عمل نامې لیکل شوی ته چې هغه ملک به وي الله دا ما سره تیار رجستر دي چې دې لیکلي دي هغه دې کې استشتا بل دې کې اشاره د شرما سره امانتو چې چا به کې خیانت نه کړي او بعض مفسرین وی د قرین نه مراد شیطان نه لکه سوره زخرف 36 آیات او سوره حامیم 25 آیات کیو او هاذا کی اشاره ده دې سړي ګمرا شوی ته واتید نه مراد ده دې چې شیطان په سبب د اغوا د دوی دې ګمرا کړو دې د جهنم دا ورتلو د لپاره تیار کړل دی ګان ندی به وی ک مراد کنه بیا شیطان شي او به وی هغه قرین مان شیطان هاذا مال دیاتی بیا ما سره تیار روان دی جهنم دا دې تیار دی بالکل لیکن بهتر دا چې د قرین نه مراد ملک شي اکثر مفسرین وی اگر جی حدیث کے عام راغلے جمع منکم من احد الا وقد وکل به قرینه قرین من الملک وقرین من الجن دوڑ کو شامل ہے دو القیا فی جہنم کل کفارنا نید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاه فی العذاب الشدید یہ دریو آیاتوں کی دو حال ذکر گئی یو دا چې دیو جهنم کې ردی القا کیږي غرزول بهږي فهم دا چې دیو سخ عذاب کی او همیشه وي او د جهنمی شپک صفات قبیح ذکر کړه القیا ور صغر تسنید ظاهر کې نو معنا ته وګرځوې تاسو دوالا په جهنم په جهنم کې کل کفارن ار ډیر وی کافر اني چې کو غروان وینا دیو ته چاته وی چې تاسو دوالا وګرځوې چاته الله خطاب کوي یو قول خداو چې دا دو ملائک دی مخ کې یو ته سائق وې بل ته شهید وې او غی ته خطاب دی یو به د سر نه ونی سي بل د قونه لکه سوره رحمان 41 آیات کې تیر شي یو خذو بالنواسی والاقدام یو د سر نه نیولې بل د قونه کده گزاري دا دوری زم قول داو چې نه دا د عربو محاوره ده چې یو ملګری ته په تسنیه خطاب کوي ملګری یو دی لیکن تسنیه ذکر کوي لکه تیمرول قیس مشهور قصیده دا او لومبه چې سبا معلقه شروع کیږي شپږمه درجه کې طالبان وي دي دنه شروع کې صفان اب کې من ذکر حبیب و منزلی به سپتل لوا بین الدخول فحملی صفا کومر ګریږي هغه ته وي پاسه وینه یو دی او کله په تسنیه یو مرګری ته خطاب کیږي او دیم دا چې کله تسنیه د پاره د تکراری لکه لبیک کې وګوره لبیک من علق علق علق اوبر دو تن یو دیخو تکرار دی او سرورم قول دا دی چه دا مفرد سیغا دا القیا فاصل که القیان ندی نو القیان شو نونی تاکی دی خفیفه و سر رو دی شو نبی آغنون بدل شو پالیف سرا نو القیا دی جو شو دا سرور وڑا اقوال دل تشتا کل کفارین هر لوینا شکر سیغا دا مبالغی ذکر کلمان دا توحید و رسول و قرآن و قیامت و عقلی نقلی دلال و هر سنمون کرو خواه کفار دے دیر لوی منکر دیر لوی کافر آنی چی کوگ روانو دا کفر سره انادو میوزے کلو سره دا کوئی نے دا حق میں انکار کو دا وجه دا حسد و دا بغض نے دا حق پرسو سره او تکبر دا وجه نے اناد کول دا بیا ډیر گناهونو لمستلزمی ډیر گناهونو دا آگی دا وجه راشی لکه انکار و حسد و تکبر و ازدیرا دا حق و سپکاوی دا حق و احلی حق سپک گنل غیرت کول په باطل باندې راتول په کې وی راشی کنه مننا ال الخير ډیر من کون کې د خیر وو ډیر من کون کې د خیر دی د خیر نه مراد اشاره و چې دی په خپلوم گمراه دی خو بلې من کړلې مننا ان او بیا ډیر زیات من کون کې د مبالغې سی د فعال وزن د مبالغې د پر راځي عربی کې نو معنا ډیر من کون کې ونه په خپلوم گمراه بلې گمراه کړلې ان دوالو موتلو او خیر مراد تی توحید و سنت و قرآن یا خرچ پول د مال دی دا اللہ در زادہ پارا او ټول حقوق واجبات شامل لے دے منہ کہ ان کے او دا خیر قرآن پی بد لگے دو حدیث پی بد لگے دو زکاة بینور کہو دا اللہ پا دینی خرچ نکولا نیکی نخورولا دنے کے دا نشر او دا قرولو دا پارا اس کوشش ندکڑے اس قربانی ندکڑے من نائل بلکہ دیر منہ کہ ان کے او دا آگے دب اوش دا قرآن بیانو نشی خلق دا سے پادشی دا حدیث بیان نشی او کوشش به امدا کو چې دا ولي خلکو ته دا حدیث ذکر کوي دا مو ذکر کوي کنه دا خلک دارا ته وایي چې مسلمانان دي که کافر دي ادي په حدیث سره نه کیو کنه نماز ته په خبرو به سمي چې حدیث وته نه ذکر کوي هغه ته پټه نو سوال هم تک خلک دې اميان دي جاهلان دي بیا به حدیث ورې خاندان نه کوي دا کنه دې په حدیث ورې خاندان نه موږ مجبور یو چې هغه بیانونو عمل به مو اگر جمون ته دواړه جانب ادا ذکر کاری چې هم سنت دی بولم سنت دی صرف علمی لحاظ سره خبري کړی دی او په راځي او خلق هغه تسوق ګوري نو دې ډېر خیر به منه کوو نو سنت دې زیات دشمنو کا ارزه کې ډېر منه کوون کې او د خیر ورګام نه خیر منه کولی خیر مونږ کوو چې خیرات ته وایو خیر دې کنه چې تر کې ګړه کولی خیرات چې چا وته وي سار او ګرما او ماخام او هر څه دې الله ته نوم ورکوو شپه او ورځ په کې نشته نو دا وای نه هر څه به نه ورکې صرف دې می بشو بګې صرف د تلويته پښبه به کې دا کال پښبه به کې درې مقامي به کې او مقامي به کې او جمعي به کې نو دا به کې خاص کړی وي دې د خیر منه کوونکی او بچا به بل یو ادارې په غلط ټیم کې خیرات او ثواب په دې لیکيږي مننا ال الخير شامل نه دی د دې په ګډه ګډه کې کسان دال مننا ال الخير کې ښا ډېر منه کوونکی د خیرو هر حق واجبه ده منه کړې ضرور حق وسره هغه نه دی ور کړې د خور حق وسره غینې ورکړي د گاونډي په حق غینې ورکړي چې مفسرین وی ترتبی دل لیکللي زکات مفروضه او کل حق واجب هر ته شامل دي ټول حقوق واجب او ته شامل شي نو موتدن د حق نه تیر وتونکو د حق نه تیر وتونکو تجاوز کوونکې اشاره او حقوق له بعد هم ضایع کړی دي په ظلم کولو پر دې حق اعلان لیکللې او پاګې کله شوی دي موتدی دي مقتدی نه دي موتدی دي او مریب شک اونکے شک والا ہو اور دا لازمی و متعادی بولو مانو سر راضی دا مریب ہو مانا پا قلم شک ہو نور خلقین پا شک گیا جاؤ او شبہات و چولو تانون و کولو سر پالے حق پاندے قلم شک کے پرودو دونو مرددین شک شکو او بل بیم پا شک گیا جاؤ اغلو شبیر آکور تکولے ددین پا بارا کے نزا کہوے اے مریب ہو دکر ریب ہوئی اغا شک تجریر کلکشی خوفی خوا شک مات کہما دغه سره بلم دعوت شک طرف تور کی غلم شکون را پور دکی خوشکه په خپلم کوفته کنه دغه مرید وې نو بل قباحت وګورا الذی جعل ما الله الہ اخر دا سره دې چې د ګڼل او د الله سره په حق دار د بندګې مشرک دې کنه د صفته مستقل ذکر کو الذی ذرا اشاره د جلال طول قبایح اصل او منشاره چې دغه شرک وو شرک بګینوي نو دا بدا چل نو کړي خدای مشرک او جعلم الله الہ انا دا الله سره بل الہ غنلېو ولوم دا حاجت رواه غنلېو بلې معبود غنلېو بلې دا حاکم غنلېو چې دا الله حکم دی دا الله فیصله دا او فیصله تفریح وکړه به ورډورې وا هغه الہ شکنه هغه رب شکنه چې دیو لګي دا خبره راواغسته دا الله او رسول خبره پری خدا جعلم الله الہ انا دا شرک ګډم ګړډېرلو یې راکا دې اعلان دی ار قسم مشرک راغې جالم الله الہ انھا نفال قیاه بلا عذاب شدید نور وی ورداوی په عذاب سکی زم دلی ولې ذکر کړه حکیم وی القیا کنه او بیا مو یل قیاه اشاره تر قید عذاب تا او په حرف د تیسره ذکر وکړو چې القیاه اشاره وا چې د امر کسی په دونه سبب د پاره د عذاب سخت د دې کنه دا سبب کې موجود دی دار د صفات چې کوم ناکاره صفاتونه دي شپږو شپږ نمبرې بدمارش دي دا اصل کې دغه اسباب دو عذابوم دي ځکه یې فعل کیاو نو قال قرینه ربنا ما تغیتو ولکن کان ذی ضلال بعید دې حکیم دوه حال ذکر کړي یو انکار د قرین د گمراه کولونه او بل گمراهی د دغه انسان قال قرینه ووی ملګری دد ربنا اے رب زمون ما اطغیتوه ما دینو گمراہ کڑے ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن او دے پخپل با گمراہ لری کی دلدل قرین مراد شیطان دے کتیر شوی آیات کم دل قرین مراد شیطانی مفرق دا دے چلتا شیطانی جنی مراد دے و دلتا شیطانی انسی مراد دے و تکرار دشتا او کال تا ملک مرادی دل قرین و دلتا دل قرین مراد شیطان کو نگلا خود تکرار دشتا کنا دا آغا شیطان دے چې دې بداوي ور ترشي آیا کې وقال قرينه او دلته سووي قال قرينه ولي زکانت کې جاس كل نفس ما سائق و شهيد پاغه باندې عاطف کو او دا قانون دې جرات په صورت کې د حروف عاطفون یو وروړي واو قاو ثم حتا او ام اما لكن لا او بل دې حروف عاطفوي دې به یو خامہ خاروړي هغه موجود دا څه ذکر کړو دلته دا څه ذکر کړو چې معنی والوي ودا استیناف ده کنه د دې ته وی جواب د سوال مقدر دی اصل کې سوال پیدا شو سوال دا پیدا شو دی مقام کې چې گمراه انسان د وی چې ربا زه خو دې شیطان انسی گمراه کړم لکه سورہ صافات کې تاسو ته 28 آیات یا سبا 31 کې یا 60 کې تیر شوی دی ناغه قرین به د خپل صفایه د پاره جواب کوي چې قال قرین الله ما په زور نه گمراه کړې ما ولا مړې ټپلې نو چولې خو دې په خپل گمراه هي چې ما ولا دې دعوت ورکو دې راغې ما سره ملګری شوی دی ولی ما په زور کړو دا جواب کوي هغه په خپل اختیار گمراه شوی دی لکه سورہ ابراهیم 22 کې تیر شوی دی نبل حال وګور قال لا تختصموا لدي الله وو فرمای لا تختصموا لدي جګړه مخه زما مخه وقد قدمت اليكم بالوعيد او یقینا ما مخه خبر در کړو تاسو ته د خپل عذاب اوس جګړه کوي دګې مې او حال ذکر کړي معلومه شو چې مخکې د گمراهانو د انسی جن شیطانانو نس کې او په یو بل باندې داوی کولی نا الله باغی من کی پدې قول چې لا تختصموا پن شوی وکړه دې مکو لا تختصموا لدي لفظ د لدی کې اشاره ده چې دا مقام د بدلې دی دلته اوس جګړه تاسو له پیدا نه درکې ښا هغه مقام د دنیا او کالته جګړه کولې او بل سره نو پیدا به درکړې او ولې د گمراهانو بچوي ودلته پیدا نه درکې او وقت قدمت الیکم دا اصل کې علت ته لا تختصموا د پاره وجه ده ښا چې دا ولې جګړه مکو یعنی په واسطه د رسولانو او داعیانو د حق خبرونه د عذاب ما در لګلی وو نو تاسو څو زره باندې نه پاتې شوي بلکې په تاسو حجت قائم شوي نه لا باندې معنی مکوای چې د گمراه کړو ما د گمراه کړو الله تخت سیمو لدی ما مکه تاسو ته وحید در لګلو ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید دکم یو دوه حالت ذکر کړي ادا اصل کې علتونه وجري د لا تختصموا د پاره یو خدای چې ما یبدل القول لدي ما یبدل القول لدي نشي بدلې دی وینا زما په خوا کې وما انا بظلام للعبيد او نیم ز ظلم والا په بندګانو یو خدای چې ما کوم فیصله کړې ده لکه سورې سواد 25 آیات کې ذکر وا ناغه په هیڅ طریقه نه بدليږي نو ستاسو سره جګړه هیڅ پیدا نشتا او لدی یو بدل سره متعلق دی یا دا قول سره معنا دا قول چې د مال طرف نه مقرر دی نو دویم چې ما انا بظلام للعبید معنا تاسو ردی جګړو اختصام څه فائدہ نشتا ځکه زما دربار کې ظلم نشتا اختصام حاصل کې دی د پاره چې حاکم عادل سره فیصله وکړي کنه او الله هر وخت عادل کوونکی دی ادغه شان سورې عمران 182 سورې حج 10 سورې انفال 51 سورې فصلت 46 کې تیر شو دا سوال تاسو ته مخکې ما ویلو چې ظلم سی غد مبالغه ده او الله وی نیم ز ظلم کوونکی ډیر ظلم کوونکی نو ډیر ظلم نه کوي لکه کوي څه تمہاره ته جواب کړو آل عمران کې تیر شوی خبره چې دا سی غد مبالغه نه ده بلکې د فاعل ذی قضا وي څه فاعل ذی قضا معنا ما ربک بزو بزی ظلم ظلم والا نه ده ادالک تمار عربوی زو تمرینتا یا لبانه غچاتوی چې په خرصول والی کنه دیتا فاعل زی قضا وی اصل کې ادا صفه د مبالغه نه ده زم چې ادم ویلو چې هر صفت کې په جانب د الله کې نغه مبالغه سره نو کچره بل فرض ظلم د الله د طرف نه موجود وي نو مبالغه سره به دا په طریقه د فرض سره خبره شوی ده او دریم دا چې عبید جمع ویلې ده نو مراد دا چې په دې ډیرو بندګانو باندې کچري ظلم کول نو ډیر ظلمونه به جوړ شي کنه نو دې له حالت سره نه فکر دا پړوم به خبره اړوم به جو اب بهتر ول تم ماکړه یوم نقول لجحنم حلم ثلاثه بیا کوم تخویف اخروی دا غو دوه حال ذکر کړي یو د جهنم د کېدل او بل دا چې هغه بغواړي چې مال نور ظلم مول نه یوم نقول لجحنم فکمر شوب وایو من جهنم تا علم ثلاث آیات دکشوی وتقولو دا بوی هل من مزید آیات زیادشتا سشتا اوٹل کے او دا غریبی ہوئی ہے غریبی شتا مانا لگ نور روڑا گا نا زو غلامور نیما گاو گورا جدی نا پتو لگی دا چی جہنم کی اللہ حس یخی دے اے وګونه شته چې وری دا ضروري چې اوسې چې وګونی په بل طریقه په بل ځای به وته وری او هغه وری دا دارنګه هغه چې خبره کینو په خولې کوي نو خولې شته جبه بغښته غاغونه شته نه خبروم کوي الله تعالی چې حل من مزید الله پاک حس خیر اوزه حدیث کې راځي چې د جهنم او یا ذره زمام دي او یا ذره واګي دی واګي چې کله ساروی را ډینګه کړو په واګو را ډینګي او یا ذره زمام دي او په هر زمام باندې او یا ذره ملائک مقرر معنا او دې په اړې کې او یې برا ټینګړي نو الله او عزت ورته وایما آیات ډکښوي دا استفهام د تقریر او تحقیق ته پاره لچاوي او پکې خبر ورکول لی جهنميانو ته په اوسحت به جهنم چې داسو ګمان نه کیږي جهنم کې دومره ډېر خلک څنګه ځيږي او دا ته پوس د جهنم د وادي د وجنه چې په سورې سوات 33 کې سورې عرب 18 او سورې هود 119 سورې سجده 13 کې شته چې الله وعده کړی و چې ذو جهنم دکم نو حل می مزید بعض مفسرین وی استفهام انکاری ده نو اقرار شو پړه کې دو چې باقی زې نشتا لیکن دا خبره بهتر نه و او اکثر مفسرین وی استفهام طلبی ده معنی الله راکا اشاره د ډښو نیما نو اعتراض دا کی دی شي چې وعده د الله خو پوره نشوا الله خو زې دکوما لام لام نه جهنم من الجنه والناس اجمعين نو جواب وکا چې صحیح حدیث کې راغلی وو چې جهنم وي حل من مزید نو الله په خپل قدم باغې کې کیږي د خپل شان مناسب وو نو بعض اجزا به د باو سره جوښ شي هغه وي قد قد قد قد اوس بس مور شوې ما قدم په معنا ظاهري سره د الله د پاره ثابت دی او کیفیت الله ته معلوم دی تشبیه تمثيل تاویل هیڅ بکه مکو دا مذهب د سلف صالحین دی د مقام کې بحر العلوم کې سمرقندی چې دا غالبا په احناف کډون به مفسر دی رسول سلوره مې بینځه مې زده هغه درې تو جهاد نقل کړو یو خدا چې دې مقام کې چې حدیث کې راغلي دی حدیث هغه موي صحیح دی نو پای کې قدم لفظ راغلي دی نه بس مونږ هم دا شان پری دو اړو سوایو نه زم دا چې دا ظاهري معنا قانون ته معلومه ده خو ان پویګو کیفیت مو شابه دی لکه دا را سلف صالحین اکثر مسلک دی او درېم چې چا تاویل کړو چنه دا قدم نه دی قدم دی امرات په خوانی خلک دی خدا تاویل بیکار دی دا غدو چې مخ یې غره نه کلکړي نه خپل هغه اشاره کی تمرکز دی چې ګو کې یو خبره ده او ظاهر ده چې مخ کې ماته اوسه بری تفصیل کړو چې ظاهري الفاظ باندې مونږ کویګو او حقیقت موقول لله دی نو سیس خو معلوم دی چې دې ټکی دا معنی ده خو کیفیت مجهول دی دا نه چې هغه ټکی مجهول دی ټکی نه دی مجهول لفظ او داغه معنا لغوی نه ده مجهول او معنا مراد چې څه توي کیفیت څه توي هغه مجهول دی واوزلفت الجنه للمتقين غير بعيد دا بشارت دی د دې آیات نه تر 35 آیات پورې بشارت او خروی دی په ذکر د وو احوال د جنت او 15 صفات د اهل جنت ذکر کړي په دې آیات کې دوه حالات د جنت ذکر دي یو دا چې اوزلفت او بل دا چې غیر بعيد یو صفت په کې جنتیانو ذکر دي واوزلفت الجنه اور ان ذیبک لیشی جنت للمتقین پرهیزگارانو ته غیر بعید نو ویل لري د دینان اوزله پد مانا جنت با په میدان حشر کې رانز دی شي متقینانو ته دا د دې د اکرام او د عزت لپاره ځکه دې د مزل کولو تکلیف محسوس نشي الله جل شانو قادر دی چې جنت ته یو دین بل دې ته نقل کیخه دې له به خاطر وړي دیم کول کرته به ذکر کړل دی چې مراد دا دی چې د دنیا په ژوند کې د متقیانو لرو د جنت نږدې دی دې داګه د پاره مهنت کوي لیکن دا قول د سوق آیات نه لري ښه به تر نه دی غیر بعید مفعول مطلق دی معنی اوس لفت اضلاف غیر بعید نږدې به کړی شي په داسې نږدې کې دوی چې لري بلی یا حال د جنت نه بیا به څوک چې حال جوړه بیا به کارو شي مونث وي او جنت خو دا موږ مؤنث تلل د مؤنث په کارو دا خدا مذکر دی غیر بعید بعیدتون په کارو دا جواب وګ چې جنت په تاویل له مکان سره دی د دې وجنه بعیدتون نه دی ویل خان بیا له پس د غیر بعید د تاکید لپاره دی معنی کوا هموشي چې دا نزدېکت په لګ وخت د پاره ای ازلاق په لګ وخت د پاره ای جواب وشو چې نه دا نزدېکت همیشه د پاره دی چې جنت بر دین ایس و هم لري نه غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ دا هغه سیز دی چې تاسو سره وعده کې دی شي هذا ما توعدون لكل اواب هر توبه کوونکی د پاره حفيظ چې ساتنه کوونکی دی دیکھ یو حال د جنت او دو صفتونه د جنت والا ذکر کوي او هاذا اشاره د جنت ته بتاویل د مکان زید د نعمتونو کنه ما تو ادون دا وادر د الله تعالی طرف نه قران کریم کې پاغ آیاتونو کې ذکر ده چې تقوا سره جنت حاصلې ګډر شي آیاتونه دي مثال په تور سوره عمران 133 نمبر آیات سوره حجر 45 سوره دخان 51 زاریات 15 تور 17 ګڼو ځینو کې راځي کنه نو ګڼو ځینو کې حالات ذکر ځکه ما تو ادون لكل اواب دا بدل کې للمتقين نه کنه او په من کې جمله مو تر زده یا دا متعلق دي تو ادون ګوره او مطلب دا مقولا لهم مقدر وي معنا په داسې حال کې چې ویل کېږي بدی دا اواب غسوب دي چې د ګنانه توبه کړي چې کله وته یاد شي نو بیا مې استغفار غواړي او تسبیح ډېر وي ا چې کله مجلس ختميږي کنه یو ځای کې خبرې مبارکې کوشش کوي چې غیبت نه کوم دارنګه کنزلونه کوم په خبرونه وایم خلاف شر خبرونه کوم د بدعات او شرکيات او د ګناونو مجلس کې شریک نشم او بیا هم چې کله مجلس ختميږي نو چې پاتي په حدیث کې راځي دی وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دغه وته اواب لري ها چې اواب دي حفیظ حفاظت کو ان کے دا اللہ دا حقوق و دا وامرو یا یاد سات ان کے لئے دا گناہون اخبلو ایمان والا دا گناہ یاد کی ذکر وقت استغفار کی اخبل گناہ و تمہ سے مکہ درگا یا حفاظت کو ان کے لئے دا عمر اخبل وقت نزائے کئی بیزائے وقت نزائے کئی حفیظ دے دا ہر سکن سکن دا سرا احساس دے چه زمان سور عمر تیری گی مین تیری گی تو رضو نزدیکی گما قیامت کا نزدیکی گما بلی بدلی ته نزدې کېږه مقبر ته د دنیا نه لري کېږه یو شپه تیره شوه یو شپه پکې کم شو عمر کې یو شپه تیره شوه د مونږه خوشحالي ګو ډېر بیا اختر راغی پلان راغی پلان پیدا څو عمر نیم ګړي کېږي کمی کې ښه د دې حفاظت کوي چې څنګه وخره نه ځای نه شي ښه ځکه وي حفیظ دی کنه من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب دغه د متقینو دوه صفات ذکر کوي ارشیوی صفتونه عبادت لسانی او دا صفات عبادت قلبی دي یو دا چې خشیت ته پکې د زړه وین دا چې انابت ورګرځیدل حق ته حق ورګرځي بس کوم دی چې حق مومن وي او پسې دی نو من هغه سوکو خشیر رحمان بالغیب چیر کری د رحمان ذات نه په حال دنی لیدو کې وجاء بقلب منیب او راغلی په داسې زړه چې حق ته ګرځیدونکې انابت والی خشیه بدل لے یا صفت دا پارا دا اواب یا مبتدا حذف دا یا حرف ندا حذف دا او جواب دا ندا رستو آیت کی راضی خشیت خاص دا خوف نا دکہ خشیت کی معنی دا تعظیم دا آغا چاہ دا چرا چانا یہ رکی دیشی سر دا خوف نا دی وجہ نے لفظ دا الرحمن ذکر کو دا پارا دا افادی دا عظمت شان دا اللہ بالغیب حال لے دا مفول نا معنی اللہ جل شانو یہ لدل ندے بلکه دا عقلی او نقلی وحید دلیلونو په وجه په الله ایمان راوړل یا حال د فاعل نه نه په حال د خلوت کې اواز دې هم د الله نه یریږي لکه د خلق مخ کې یره کوي دا شان ځان نشه ناس دې یریږي ځان د حرامونو بچي منافق نه دی د خلق مخ یو شان دی او پټبل شان دی او جاء بقلب منیب کله چې خشیت دا تخطیطول مستلزم دی او سړی دی او سیز نه یریږي تخطیط کنه نو هم راغی چې دا بنده د یری د وجه د الله نه تیښته کوي نور پسې د وهم د پکولو د پاره دا صفت ذکر کوخه چې وجاء راغله دی په داسې زړه الله ته چې حق ته ګرځیدونکي دی اشاره ده چې خشیت د الله مستلزم دی رجوع ال الله ته کوم سره چې د الله نه یریږي دی الله ته رجوع کوي اشاره الله ته رجوع نه کوي پوه شي د الله نه یریږي او مراد د جانه توجه کولی کنه معنی الله ته متوجه دی په دنیا کې او بعض مفسرینو دا صفت رستو د مرګ نه ویلې ده خو مناسب نه لیدلته په تفسیر ته منیب د زده او د عینات نه خالی ده مخلص طلبگار د حق دی نو منیب ده او بل سلیمون دی سوره صافات 84 کې ذکر شوی په صفت د ابراهیم علیه السلام کې او هغه مرتبه د سلیم ګوره د منیب نه اوچته ده ښا هغه د نبی مقام ده هغه داسې زړه ده چې هغه توجه د شغل د غیر الله نه بالکل خالی ده لکه محمد رسول الله چې مقام کې وی پیغما په دنیا کې ګورې څوک دوست نشته دا یاد وساته اولو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن الكل كما الله كما په دنیا کې ډېر دوست څوک نیولې دا ابو بکر باندې نیولې ذکر ډېر لوی احسانات دي ابو بکر رضی الله عنه ډېر منډې ترلې دي په اسلام کې ډېر قربانې پېښ کړې دي لیکن ډېر دوستانه صرف الله سره هغه اوچت مقام دی، د سلیم مقام بیا د منیب نه اوچت دی، دا د عام ایمان والا شان ذکر کوي کنه. ادخلوها بسلام، داخل شه جنت ته په سلامت، یا ذلک یوم الخلود، دا روز د همیشوالی ده. دا بشارت بیا په دو حالاتو سره دغه مخکنو صفاتو والا ودا. ادخلوها معنی یقال لهم، دې ته به دا وویل شي چې ادخلوها، یا حرف ندا ده من خشیه نو مخکې پټو، او دا مقصود بن ندا بن هلته معنا ده، اے اغه څوک چې یره دې کړې و د رحمان نه پشي شا او راتلې دې کړې و پړو مونی داخل شه. دا ادخلوها بیا مقصود بن ندا ده، ځکه قانون دا جمله نه دی کې یو حرف ندای یو منادای یو مقصود بن ندای. رحمت کې من خشیه رحمان منادا ذکر کړه مخکې آیات کې، ادخلوها بسلام دا مقصود بن ندا ذکر گئی. او یا داسې وایا چې او قال لهم ولله تقدیر دې دې ته وویل شي داخل شه به سلامن په سلامت یاد عذابونو دار قسم غمونو دارنګ سلام وي به هر طرف نه الله به سلام را لېږي، ملائکه به سلام وي، دارنګ په یو بل به سلام وي. ذالک یوم الخلود، دا دا هر وخت همیش والی مراد دا چې دا سه روز د پې کې همیش والی حاصل کیږي. نو دا د قیامت د نمون نه یو بل نوم شه یوم الخلود وته وي ښا، جهنم یا نمیشه پا جهنم کی دیو، جنت یا نمیشه پا جنت کی دی. لهم فیا ما یشاؤون ولدینا، لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، لهم ما یشاؤون. دی آیات کیم بشارت دے پا ذکر دا دو حالت نصرہ، فیها متعلق دے ویشاؤون بورے، او مشیط و اشتیاغان پا جنت کی دنیا پا نسبت دا ڈیری دی کنا. دید پاربا اغسی شاؤن فیها، چی دی غواری پاغی کی، چی دی غواری نا غوب کی خوا، اول دینا مزید، او من سر زیادی مشتا مزید پا مانا دا زیادی لگا سور یونس چپی زیاد کیو، یہ اسم قول لے مانا اغسی اس کی زیادی کی گی دی پا تمنا گانو. مراد تیغ نعمتون دی چی دی پڑکی من ری تیر شوی، حدیث کی مرازی دا چې نعمتونه دي، لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نستر ګولې دي لري نه وګون اورې دي لري نه شاپړ کې تیر شي دي. اته مزید وې ښا، او بیا بل حدیث وغه سیمو چې دیدار د الله دې کنه ډېر کرام او عزت سره، چې دا غي د پاسه بلوچت نعمت نشتا، لکه حدیث مرغوب دی باب کې راغلو دا رنګ خاص ته سمطوري بوله ورغي، خاص ته سمطوري چې دا غي لا د صفات هم نه دی اورېدلې، دا چې کوم راغلی دي دا هولې دي لري، خو چې کوم الته وي هغه نه دي لري. بیا نو زه کوي لدې نه موجود چې الله یې موږ سره یو عايشته، چې الله دې وایي چې څنګه وي ها. او دا حدیث مو مار دا وي مزید دا الله دیدار دې چې هغه د پاسه بل څه نشتا نه خو تقوی شروع شو. وکما لگنا قبلهم من قرنین هم اشد منهم بطشن بنقبوا بالبلاد، دا متعلق دی اصل کې رسول صحابه سره، او د بشارت نه رسو ذکر کو مناسبت ادارې چې تیر شوی صفات د متقینو په چا کې نشتا، نغی په دنیا کې حال تبا دی وګوره. او کم هلاکنا او سمرا هلاک کړی دی مونږه، مان ډیر هلاک کړی دی قبلهم د دین مخکې من قرنین د صدونا د پیړونا، هم اشد منهم بطشا، چې ډیر سخور دی موجودونه په نیولو کې، پنقبو فل بلاد، نورس غلیدل په خارونو کې، ورننه و تل ځانې بچکاو عالمی محیز آیاشتا زیده تیختی نشتها بیا چه ده تختی دیشو مانا اشد دو من هم بدشن و دی مالی و بدنی داغی ده اشاره و او داغی وجنا په خلقو بانی ظلم کولو دا دیر شامل لده لفظ، او پا دیکی اشاره دا چې په ماجی و دنیایی طاقتونو سره د عذاب دا اللہ نا سوک نشی بچکی ده. فنقبو تنقیب اصل کی سرنگ کولو سرنگونو کی داخلی دو دوئی، یا مراد دادے چی دنیا کے گھٹ پا گھٹ بانے پڑی رو خارونو کی دا تجارتنو مالونو دا پارا کر دے دل، یا قسم قسم ہلی لٹولے وے دا مرکنے دا بچکی دو دا پارا سرنگونا تا خانے مورچے دا پلے فادت دا پارا جوڑے کڑے وے بینکرے جوڑے کڑے وے دا پولادو، لیکن اگے کم بچنشو حل میں محیط دا استفام انکاری دے دا پارا دے زاری دا غفلت ذکر کڑے دے مانا داغی تنقیب فی البلاد، داغی دا دوم رحیلی و تحیل، داغی دورا مالون و جیدادون رو دنیا پٹول و منڈو حاوی کے دل، اگل اس پیدا ورکلا، اس پیدا ورنکلا، به موجود او خلق تاسو قابل نشه محیز دیر تیخ تیسی توی ده مرگ نه نو ظرف ده ایادا سمولی جیتا مصدری میمی ہوئی نو بیا پا مانا ده مصدری کا حل من محیز آیا اشتا سا تیختا تیختا شتا کرتی دیشی نو مطلب سو جواب ہوگا لا لا جواب قلب ازلا پڑی کنه نا نا اوستی تا تختی دیشی خا نا خاطر غیب شروع شو قرآن کریم تا ان نفی ذالک اللہ ذکر آتا رکھا بیا ہوتا بولے وجاءت سكرة الموت بالحق اور اغلی تلګې د مرګ تختې اور اعلی تختې د مرګ بالحق یقیني په حق ذالک ما كنت منه تحید دا غشه دې کتاب دې نه تیر تکولا تب دې اولې ونو به خبر سور او پوکې ووالی شي په شپې لای کې تاسو پوکې ذالک یوم الوعید دا وخت دا عذاب دروت دا عذاب وجاءت كل نفس اور ابشی هر یوتن ما سای کون چې دا سره بیا شړون کی او شهید او گواہی کوونکی وای یا فرشتہ دا یا عمل نامه یا اندام لقد كنت في غفله من هذا یقینا وی ته په پروايه کې د دینا فکشفنا عنك غطاءك ولر کوم ستان پړدا د جهل ستا وبصر کل يوم حديد نظر ستان ډیر تیز دی ډیر تیر دی وقال قرينه ابوي اغمل غره ددو داغه فرشته دا هاذا مال دایا دی دا د ما سره تیار رجسترو ملنا مدد الله دې هغه ملنا مدد د چې سکړي دی ما په خیانت لري کړي دا ما خوشي وی دي یا کریم نو مراد هغه شیطان کا او وی هغه کرینو ملګری د دنیا کی او بیا دا شیطان چې نی درست انسی بیا ذکر دی هاذا مال دایا دی دا د ما سره تیار لوک د جهنم دې تیار دی ما سره القیاو ورزوائی فی جہنم اپا جہنم کے کل کفار نانیدو ار دیر نا شکرائنا دی من نا اللی خیرے دیر منک ان کے دخیر موت دن دہد نا تیروت ان کے مریب شک ان کے بتوحید کے اللذی جالما اللہ الہن آخر اگر سڑے چیز گنلے او دا اللہ پر اپل حق دار دفن لگے فالقیاو فیل عذاب شدیدو نوی ورزوائی پا عذاب سخت کے قال قرينه وګوي هغه قرين درو ملګری درو د پیریانو یاد انسان شیطان ربانا ما اتغیتو اے رب زمونږه ما اتغیتو ما دې دې بلاله کړه په زورا ولکن کان بی بلال بیدو لیکن و دې په خپل په گمراه لری کی نو قال الله بو فرمای لا تختصموا لدیا جګړې مکوې سما په مخ کې وقد قدمت الیکم بالوعید او یقینا ما مخک خبر درکړ او تاسو د عذاب خپل ما یبدل القول لدیا نشی بدلی دی وینا زما په خوا کې وما انا بظلام للعبید او نیم د ظلم کوونکي و بندگان یوم نقول لجهنم فکمر سو وایو مونږ جهنم ته حلیم تلاته آیات دښوی و تقول او دا به وی حل من مزید آیا شته زیاتی اوزلی فدل جنتو اور انزدی بکلیشی جنت للمتقین پرہیزگارانو تا غیر بعیدو چنبوی لرد دینا حازا ما توادونا داغلی چی تاثر وعدہ کی دیشوا لکل اواب حفیظو دپارد ہر توبک ان کی حفیظو چی ساتن کے او دا اللہ امانتن اللہ یا حفاظت کے ان کے او دا اللہ دا حدود و دا احکامو یا حفیظ چی خپل عمر ساتلو دا زائے کی دونا من خشی الرحمن بالغیب داغ سوگ دے چیر اکڑے ود رحمان نپششا و جا اب قلب منیب اور عدلی کریوی پدا فزڑو منیب چی حق تا گردی دنکے ہو ادخلوها بسلام داخل شہد جنت تا پسلامتیا ذالک یوم الخلود دار وزد دا ہمیشوالی لهم ما یشاؤون بیها دید پارا باغسی چی دی غاری پاغے کے ولدائنا مزید و مصر زیادی نعمتن و مشتام وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر هلاک کړي دي موږ مخکې لري د پیړونه هم اشد منهم بطشا چې ډیر سخت دي موجودونه په نیولو کې په حمله کې په طاقت کې پنا قبو فی البلاد نو ورننه وتل د الله د عذاب نه په خارونو کې ځغلې دل بیا اوس غلې دل په خارونو کې یا خلی جوړ کړې په خارونو کې محل مم مهیسا اشتا بچ کېدل د مرنا د الله د عذاب یا اشتا څه دې خلاصي نه نشته